Caravango. Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές. Άντε προστρίβετε και οι δυο τώρα, γιατί αρχινάω ο γκρέμισμα. Πού είσαι ρε Καραβάγκο? Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. It's the sound of our land, can you hear it? It's the voice of our... Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες. Δεν διστάζουμε πότε-πότε, όταν χρειάζεται για να χτίσουμε σωστά, να γκρεμίσουμε. Εδώ μιλάει ως πολιτικός μηχανικός, γιατί αυτή είναι η βασική του δουλειά, πολύ επιτυχημένος. Πέτυχε εκεί και είπε να βγάλει το μηχανικός να γίνει σκέτο πολιτικός. Δηλαδή δεν πήγε και μακριά από την φράση. Οπότε χτες στα Σκόπια έλεγε αυτά με τον Ζάεφ δίπλα. Τα άκουγε και ο Ζάεφ τι να κάνει. Και έλεγε ότι χτίζουμε, γκρεμίζουμε γέφυρες, ποτάμια και όλα τα υπόλοιπα. Χτίστης λοιπόν, χτίστης και γκρεμιστής ταυτόχρονα, γιατί όταν γκρεμίζεις πρέπει να χτίσεις. Ξέρουμε και εμείς εδώ ότι από όλα αυτά είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Να μην το πούμε και το ακούσουν οι γείτονες και ταραχτούνε. Τώρα που κάνουμε και πολύ παρέα, θα τον καταλάβουν κάποια στιγμή και αυτοί. Αλλά εμάς μας αφορούν βασικά οι δικοί μας, οι από εδώ πλευρά, και όχι τόσο οι από εκεί. Μας ενώνουν και τους από εκεί και τους από εδώ, και τους από εκεί και τους από εδώ. Μας ενώνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χθες δεν ήταν μια απλά ιστορική συνάντηση, ήταν μια συνάντηση υπαλλήλων του μήνα. Οι δύο υπάλληλοι του μήνα, οι δύο νατοικοί υπάλληλοι του μήνα. Υπό τις ευλογίες της Αμερικής συναντήθηκαν στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, και εκεί ο Αλέξης είχε να πει τα καλύτερα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε βάθος για το πώς θα οικοδομήσουμε τη συνεργασία μας, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μπράβο, αλλά και των εξαιρετικά σημαντικών αμερικανικών πρωτοβουλειών για την περιοχή, στον επιχειρηματικό και στον ενεργειακό τομέα, που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πέρσι το Σεπτέμβρη και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τιμόμενη χώρα. Αλλά και των εξαιρετικά σημαντικών αμερικανικών πρωτοβουλειών για την περιοχή. Δεν διστάζουμε πότε-πότε να γκρεμίσουμε. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές, έτσι τις χαρακτήρισε, πρωτοβουλίες των Αμερικανών στην περιοχή. Εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες. Έτσι λέγεται πια η παρέμβαση, η ομή παρέμβαση στις χώρες, γιατί και στην εκεί χώρα και στην εδώ χώρα κάπως έτσι πέρασε αυτή η συμφωνία. Στην εκεί έγινε λίγο πιο μπρουτάλ, γιατί είναι λίγο πιο πίσω η Σκοπιανή. Ήταν μέσα στη Βουλή ο Πρέσβης. Εδώ δεν χρειάστηκε να είναι μέσα στη Βουλή ο Πρέσβης. Έχει τους ανθρώπους του, πάρα πολλούς, και είναι και αριστεροί όλοι αυτοί. Οπότε πέρασε η συμφωνία όπως έπρεπε και γενικώς έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν και είναι εξαιρετικά σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό λέμε συνάντηση υπαλλήλων του μήνα. Γίνονται αυτά, οι μεγάλες εταιρείες τα έχουν αυτά που και που σε διάφορες πόλεις κάνουν meetings, συναντώνται, χαράσουν τη νέα στρατηγική. Πιο πολύ παίρνουν νέες εντολές για να προχωρήσουν στα υπόλοιπα. Κάπως έτσι το είδαμε εμείς όλο αυτό που συνέβη χτες. Υπάρχουν όμως και πολύ θετικά από εδώ και πέρα. Το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού του εκάστοτε όταν πάει προς Ευρώπη δεν θα κάνει κύκλους ή από Αλβανία ή από Βουλγαρία, θα πηγαίνει ντουγρού ευθεία πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία. Εγώ για παράδειγμα εδώ και χρόνια με το κυβερνητικό αεροσκάφος κάθε φορά που πήγαινα προς την Ευρώπη, προς τις Βρυξέλλες, παρατηρούσα ότι ο πιλότος έκανε μια παράκαμψη. Μια παράκαμψη για να μην περάσει πάνω από τον εναέριο χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τότε. Λοιπόν, αυτή η ανοησία σταματάει. Όχι μόνο δεν θα κάνουμε παράκαμψη, μπορούμε να κάνουμε και κάποιες βόλτες να σας χαιρετάμε. Καλημέρα κύριε Κέρτη, μας ζάλισε αυτό σήμερα. Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο. μπορούμε να κάνουμε και κάποιες βόλτες να σας χαιρετάμε. Ο Σμίναχος. Ποιος. Ποιος Σμίναχος. Ένας που με λατρεύουμε, αγαπάει ο Σμίναχος. Να, να, τα αεροπλάνα μας. Μια προκήρυξη. Θα μου ρίχνει προκήρυξης. Καλέ, τι προκήρυξης. Αχ, γράμμα είναι, βρε, δεν το βλέπεις. Μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με, θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είναι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες βόλτες να σας χαιρετάμε. Όπου κυρία Κέτ είναι ο Ζόραν Ζάεφ και όπου Σμίναρχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ραντεβού στην αέρα, στον αέρα λοιπόν, η ταινία, απόσπασμα από την ταινία, περνάει ο Βογιατζής από πάνω και πετάει προκηρύξεις, το έλεγε η κυρία. Απήχαμε λίγο από τον πόλεμο όταν γυριζόντουσαν αυτές τις ταινίες, αλλά τελικά ήταν ερωτικό γράμμα που έριχνε ο Σμίναρχος στη Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτά τα πολύ ωραία. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν μέσα στο αεροπλάνο, καταλάβαινε τη στροφή που έκανε το αεροπλάνο για να μην περάσουμε πάνω από τα Σκόπια. Έτσι του το περιέγραψε, ότι το αντιλαμβανόταν όλο αυτό, γιατί έχει γνώσεις και αεροπλοείας, μάλλον, τι είναι όλο αυτό. Οπότε ήξερε τι γίνεται και τώρα θα πηγαίνουμε ευθεία και γλιτώνουμε και καύσιμα και θα τους χαιρετάμε και από τα παράθυρα του αεροπλάνου. Ο Αλέξης Τσίπρας, χθες που πήγε εκεί για άλλη μια φορά, όπως τον έχουμε συνηθίσει και εμείς εδώ τους τελευταίους μήνες, μίλησε με λόγια καρδιάς και κυρίως μίλησε ειλικρινά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι εντυπωσιασμένος με την συμμετοχή που βλέπω από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, πράγμα που μαρτυρά ότι παριστάνουμε σε εσάς τους Άγιους Βασίλειδες. Παριστάνουμε σε εσάς τους Άγιους Βασίλειδες. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Και από το τζάκι θα μπει μέσα. Δεν θα πετάει μόνο από πάνω και θα τους χαιρετάει. Θα κάνει και τη βουτιά από την καμινάδα για να τους δώσει τα γνωστά δωράκια που δίνουμε συνήθως. Όλα αυτά έγιναν χθες. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το κλίμα με τη γειτονική χώρα. Είπαμε υπάλληλοι και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Οπότε το ΝΑΤΟ είναι εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί και άλλες χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε ό,τι καλύτερο για τα Βαλκάνια υπάρχει. Μείνετε ήσυχοι, κοιμηθείτε ήσυχοι. Δεν υπάρχει φόβος, λόγος να ανησυχείτε για οτιδήποτε. Όπως και με το Αιγαίο, που είναι όλα ρυθμισμένα, επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι πιο παλιές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το 50 είναι όλα ρυθμισμένα και πάνε όλα μια χαρά. Έτσι λοιπόν και στα βόρεια σύνορα ξεκινάει μια εποχή ηρεμίας και σοβαρότητας και ησυχίας και γαλήνης. Τελειώσαμε και από τα πάνω σύνορα, όπως έχουμε τελειώσει και από τα δεξιά σύνορα, όπως κοιτάμε το χάρτη πάντα. Οπότε να πάμε στο κέντρο. Στο κέντρο έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Σας εξήγησα ότι όταν ήρθε σεμνή, ολιγομίλητη, μου παρουσιάστηκε σαν κυθήρια πατριώτησα της μητέρας μου, που είχα έχω μεγάλη αδυναμία στο τσιρίγο, στα κύθηρα. Σας έφερε και μια εικόνα. Σας έφερε, και μια εικόνα. Πώς. Και μια εικόνα της Μυρτιδιώτησας, που είναι η πολιούχος του νησιού. Στο τσιρίγο. Μάλιστα. Αυτό έγινε και υπήρχε τότε με τον Γκαλιάνο ένα ζήτημα, μια πληροφορία. Είχε έρθει την προηγουμένη κάποιο. Είχα τον Γκαλιάνο για τη θέση αυτή. Να ηγηθεί του Πειραιά, της Β' Πειραιός. Και με επισκέφθηκε από το Μπάτρα ένας κύριος και ήταν συμμαθητής του Γκαλιάνου. Και μου λέει: μην τον βάλεις, γιατί αυτός ήταν στη Νέα Δημοκρατία, στη ΔΑΠ. Πώς μου την είπε, και θα σου φύγει. Θα σου φύγει. Αυτά τα δύο συνέτειναν και έβαλα τη μεγαλοκονό μου. Αυτά τα δύο είναι το Ρουφιανιλί και κατά του Γκαλιάνου. Γιατί έτσι ένας πρόεδρος λειτουργεί. Αν δεν ερχόταν άλλος από την Πάτρα και δεν του έλεγε ότι είναι δαπίτης, θα τον είχαμε τον Γκαλιάνο εκεί. Και δεύτερον, ότι του φέρε την εικόνα από τα κύθυρα με πολιτικά κριτήρια, με σοβαρά κριτήρια. Επιλέγει τους ανθρώπους του. Γι' αυτό του την έκανε και ο Γκαλιάνος και η μεγάλη εικόνα μου. Δεν βοήθησε καμία εικόνα και κανένας πατρινός. Βέβαια, ο πατρινός είχε δίκιο εκεί. Πήγε ο Γκαλιάνος και χωρίς να έχει γίνει βουλευτής, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση με την μεγαλοοικονόμου. Το είπε και σήμερα το πρωί που βγήκε στον Παπαδάκη. Βέβαια, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί μας έχει ξαναπεί με αυτή την εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει να πει πράγματα ο Βασίλης Λεβέντης, οπότε βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Στην πορεία μίλησε και για την εξέλιξη της μεγαλοοικονόμου. Η πολιτική της εξέλιξη πώς. Η πολιτική της εξέλιξη είναι στο κηλικείο της Βουλής. Το κηλικείο της Βουλής είναι διαφθορείο. Ξέρετε τι είναι το κυλίγιο, τους χαϊδεύουνε, τους υπόσχονται, θα σε κάνουμε, θα σου δείξουμε. Την παραπλάνησαν. Όταν δεν έχεις διαμορφωμένη προσωπικότητα, Ναι, φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο κοντά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα. Μα μέχρι σε όλα τα κόμματα πήγε. Μέχρι τραγούδι του. Σε όλα πήγε. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Υπάρχει και, υπάρχει και συνέντευξή της που έλεγε θα ρίξω κλήρωση σε ποιον θα πάω. Γιατί όχι, δεν υπάρχει διαφορά έτσι κι αλλιώς. Καλά θα έκανε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, το κάνουν και άλλοι χωρίς να το έχουν δηλώσει συνέντευξη. Από ό,τι φαίνεται, δουλειά να υπάρχει, καρέκλα να υπάρχει, θέση να υπάρχει, ρόλος να υπάρχει. Οπότε ή το ένα κόμμα ή το άλλο κάπου θα βολευτούν, όπως και το τελευταίο εξάμηνο έχουν γίνει πολλές τέτοιες μετακινήσεις ή πολιτικές συναλλαγές ή ανταλλάγματα ή ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά τα ωραία με τη Μεγαλοοικονόμου και το Λεβέντη, ένα ωραίο σύριαλ που συνεχίζεται. Αυτό είναι σύριαλ πραγματικό, με ωραία επεισόδια. Αραιά και πού, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Τώρα θα βγει και η Μεγαλοοικονόμου κάποια στιγμή τις επόμενες δύο μέρες να απαντήσει σε αυτά που είπε ο Λεβέντης και συνεχίζεται έτσι και η ζωή και το σύριαλ το συγκεκριμένο. Όλα αυτά είναι απλά, απλοϊκά, μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας. Θα πάμε τώρα στα πιο βαριά, ανάλυση οικονομικών θεωριών από τον Μπαλαούρα. Θέλω να θυμίσω κάτι στους ακροατές μας, ότι όταν ανέλαβε στη μεγάλη κρίση ο Ρούσβελτ την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αμέσως άλλαξε το τέτοιο. Γιατί μέχρι τότε ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι το όνομά του, και κανένας δεν θα το θυμηθεί στην ιστορία, μόνο για κακό θα το θυμηθεί, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν τον Ρούσβελτ έκανε μια πολιτική όξυσης του προβλήματος, δηλαδή με τη λιτότητα. Έρχεται ο Ρούσβελτ και εφαρμόζει τον κινησιαμό. Τον κινησιασμό. Είναι ο Μπαλαούρας, ο οποίος τα αναλύει πάρα πολύ καλά εδώ, λέει για τον κινησιαμό. Έχουμε το φοριαμό και έχουμε και τον κινησιαμό. Θέλει να πει τον κινησιανισμό, αλλά δεν του βγαίνει όλο αυτό. Προφανώς έχει διαβάσει, τα ξέρει όλα αυτά, αλλά σημασία έχει πώς τα λέει, όχι τι έχει μέσα του ως γνώση, πώς τη μεταδίδει αυτή τη γνώση, το ύφος που χρησιμοποιεί. Μπλέκει ανάμεσα στα λόγια του και ιστορικά δεδομένα και στοιχεία για να αποκτήσει κύρος ο λόγος. Δεν αποκτάει κανένα κύρος ο λόγος, δεν έχει σημασία. Και έτσι καταλήγει όλη αυτή η φράση και ανάλυση με τον κινησιαμό. Και τελειώνουν όλα αυτά. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Τώρα δεν χρειάζεται να καταλάβουμε και πολλά. Έτσι κι αλλιώς εφαρμόζουν τα ακριβώς αντίθετα. Για την αριστερή, όχι για άλλο λόγο. Αν ήταν από τους άλλους, θα εφάρμοζαν και αυτήν τον κινησιαμό. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε πάλι, ξαναγυρίζουμε στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια χθες και τους είπε ότι, όχι μάλλον αυτό είναι παλιό που θα ακούσουμε τώρα, τι παλιό, πριν 2-3 μήνες όταν συζητούσαμε για την συμφωνία των Πρεσπών και μας έλεγε τα καλά που έχει κερδίσει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία. Μια χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της, να αλλάξει την ονομασία της και όλες οι χώρες να τους αναγνωρίζουν όχι ως δημοκρατία της Μακεδονίας, να τους αναγνωρίζουν με τη νέα τους ονομασία. Ως Βόρεια Μακεδονία. Και το Μακεδονία μένει μονάχα σε εμάς. Δεν έχουν το δικαίωμα να λένε το αεροδρόμιο της Μακεδονία. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Μεγάλη επιτυχία να κρατήσουμε εμείς οτιδήποτε μακεδονικό. Και έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να λέμε το αεροδρόμιο μας Μακεδονία. Αυτά τα έλεγε πριν 2-3 μήνες. Χτες τι έγινε στα Σκόπια. Σημαντική είναι και η συμφωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στελεχών της Βόρειας Μακεδονίας. Ό,τι αφορά όμως και την βοήθεια την τεχνική μέσω από το ραντάρι υψηλής τεχνολογίας που διαθέτουμε στο αεροδρόμιο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη. Το λέγαμε έτσι αυτό το αεροδρόμιο, νομίζω το 90, 91, 92 κάπου εκεί, το αλλάξαμε όνομα γιατί ήταν και τα μακεδονικά συλλαλητήρια, το κάναμε αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Τελικά δεν μπορούμε να το λέμε ή δεν το είπε, δεν ξέρω, του ξέφυγε. Βγαίνουν μετά οι ΣΥΡΙΖΕΙ για να το δικαιολογήσουν όλο αυτό και λένε ότι το ραντάρ στο οποίο αναφερόταν ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο τρίλοφο, το οποίο τρίλοφο είναι στο αεροδρόμιο Μίκρας. Βγαίνουν και σήμερα κάτι ειδικοί που τα ξέρουν όλα αυτά, έβλεπα το πρωί σε πολλά κανάλια. αεροπόροι, πτέραρχοι κλπ. Και λένε δεν υπάρχουν αεροδρόμοι Μακεδονία συνόλο και ας λένε ό,τι θέλουν. Αυτά τα ωραία με τις λέξεις, τα νοήματα των λέξεων και τι μπορούμε εμείς να λέμε και τι δεν μπορούν αυτοί να λένε. Στην Κύπρο τα λένε όλα και έχουν μια διάθεση και μια τάση να λένε τα πάντα. Είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν. Μάλλον είτε δεν ξέρουν είτε δεν ξέρουν. Το παιχνίδι το πολύ αγαπημένο, ειδικά στην Κύπρο, έχει αναδειχθεί αδύναμος κρίκος. Τι σημαίνει η γαλλικής καταγωγής λέξη ρεκλάμα? Κλάμα. Τι? Πάσο. Ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό για τα περίφημα Συριανά λουκούμια του? Ραβική. Ο οπαδός ποιας αθηναϊκής ποδοσφαιρικής ομάδας αποκαλείται Βάζελος? Διονύσιος. Ποιος? Διονύσιος. Τι είναι το σθένος? Ασθένεια. Τι δεν έχουμε όταν υπάρχει λειψιδρία? Δρία. Ιταλικός όρος μίας λέξης για τον ειδικό της παρασκευής εσπρέσο και άλλων ιταλικών καφέδων? Καφετσίνο. Τι είναι στην ταχύτητα μετράει η κλίμακα Μποφόρ? Του ψήξης. Πώς λεγόταν το περίφημο φτερωτό άλογο της ελληνικής μυθολογίας? Βούριος ύφος. Λέμε ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό. Πάσο. Ποιο διάσημο ιταλικό τυρί οφείλει το όνομά του στην ιταλική επαρχία Πάρμα? Παρμανέλα. Παρμεζάνα. Ποιας μεγάλης πόλης αποτελεί γνωστό παραθαλάσσιο προάστιο και δήμο η Γλυφάδα? Ελλάδας. Πόλης. Τη Γλυφάδα. Σε ποια πόλη είναι η Γλυφάδα? Κεφαλονιά. Ποιου ελληνικού κόμματος είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Του Πασόκ. Θα τον με πείσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο, σίγουρα ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα είναι καλημέρα. Τι δεν έχουμε όταν υπάρχει λειψιδρία? Δρία. Αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Και το άλλο που λέει που είναι η Γλυφάδα, λέει στην Ελλάδα, αλλά σε ποια πόλη της Ελλάδας, και λέει Κεφαλονιά. Τόσο ωραία και τόσο απλά. Οι πολύ αγαπημένοι μας Κύπροι πάνε και σε τέτοια παιχνίδια που υποτίθεται παιχνίδια γνώσεων. Και εδώ τους ρωτάει ό,τι πιο απλό μπορεί να υπάρχει. Για παράδειγμα, ποιανού κόμματος είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκης? Και λέει Πασόκ ο άλλος. Καθαρά και εντάξει, Πασόκ είναι και η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ είναι όλα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν τον λέμε Πασόκο τον Κυριάκο. Όταν κυβερνήσουν μαζί, θα αρχίσει και αυτός να πασοκοπείται. Μέχρι στιγμής είναι δεξιός, είναι δημοκράτης, καθαρός, πουρος όπως τον ξέρουμε όλοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το ραδιοφωνο του Real. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, ζητήστε ό,τι θέλετε. Είναι πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει όπως πάντα. Υπηρέτηση του λαού. Στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το site το επίσημο είναι ellinofrenianet.gr και ακούτε την εκπομπή τώρα και την ακούτε και μετά όποτε θέλετε. Στο YouTube είναι το Ellinofrenia Official. Κάντε και εγγραφή. Έχει και ένα chat από κάτω με αυτά που ακούτε και σχολιάζετε. Παίρνετε αφορμές. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Αλέξης Τσίπρας με τα εφιολογήματά του μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα, σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή της προοπτική, θα σταθεί αρρωγός και σύμμαχος. Κλείνω λοιπόν με μία φράση. Το καθυστερημένο χειροκρότημα οφείλεται στην καθυστέρηση της μετάφρασης, αλλά είχα την αίσθηση ότι μιλάμε πια την ίδια γλώσσα. Κλείνω λοιπόν με μία φράση του Αλμπέρτ Καμί που θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε. Έλεγε λοιπόν ότι η πραγματική γενναιοδορία προς το μέλλον έγκυται στο να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στο παρόν. Δεν διστάζουμε πότε να γκρεμίσουμε. Παράλληλα, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε βάθος για το πώς θα οικοδομήσουμε τη συνεργασία μας τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μπράβο. Αλλά και των εξαιρετικά σημαντικών αμερικανικών πρωτοβουλειών για την περιοχή. Όσα ανυπομονούμε και βιαζόμαστε να δούμε τις εξαιρετικά σημαντικές αμερικανικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Έχουμε δει αρκετές και ξεδιπλώνονται διάφορες. Έχουμε καταλάβει περίπου τι θα γίνει. Αλλά όταν το λέει και ένας αριστερός, είναι διαφορετικό. Περιμένεις να δεις αν ο αριστερός θα επιβεβαιωθεί, που θα επιβεβαιωθεί, γιατί μπορεί να καταλάβει την αμερικανική εξαιρετική πρωτοβουλία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Γιατί επί χρόνια έβριζε τον Αμερικανό και πήγαινε και πορεία προς την πρεσβεία. Προφανώς άλλαξαν από ένα σημείο και μετά οι πρωτοβουλίες της Αμερικής και έγιναν εξαιρετικές. Και γι' αυτό πια δεν κατηγορεί καθόλου και δεν πάει και πορεία προς την πρεσβεία. Δεν υπάρχει λόγος και νόημα να πορευτεί προς την Αμερικάνικη πρεσβεία όλος αυτός ο αριστερός κόσμος. Ο Τσίπρας θα πάει στη φυλακή. Σημερινή κυβέρνηση, η οποία στο τέλος θα δικαστούν, θα πάνε φυλακή ο Τσίπρας. Και αυτό το έχετε δεδομένο. Ναι, δεδομένο το έχω. Ότι όταν πέσει ο Τσίπρας θα τεθεί θέμα προδοσίας. Εγώ το αισθάνομαι έτσι, διότι έτσι είναι. Ήξερε καλά ο Τσίπρας ότι το 80% του λαού αντιτίθεται. Το ήξερε, δεν το ήξερε. Υπάρχει κανείς που μπορεί να αμφισβητήσει ότι εγνώριζε την αντίρρηση του ελληνικού λαού? Οι ξένοι, ο Τραμπ, η Μέρκελ, δεν ξέρανε και αυτοί ότι ο ελληνικός λαός ήταν αντίθετος? Πιστεύετε... Άρα και οι Έλληνες και οι ξένοι εγνώριζαν ότι καταπιέζουν το φρόνημα ενός λαού. Έτσι λοιπόν, μάθαμε σήμερα το πρωί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει φυλακή, το λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Ή αυτό θα γίνει, ή θα συγκυβερνήσει ο Βασίλης Λεβέντης με τον Τσίπρα. Θα κληθείτε να αποφασίσετε. Βέβαια. Αν θα στηρίξετε τους μεν, βέβαια, ή θα στηρίξετε τους δεν. Δεν σημαίνει, αν αποφασίσουμε οτιδήποτε σαν Ένωση Κεντρών, δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε το παρελθόν τους. Απλά κάνουμε την καρδιά μας πέτρα χάριν της χώρας. Γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Την καρδιά του πέτρα, η χώρα θέλει κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, και φυλακή θα πάει ο Τσίπρας και ο Βασίλης Λεβέντης, αν είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί του, γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Όλα θα γίνουν, όλα μαζί θα γίνουν και όλα γίνονται στο μυαλό, το ωραίο μυαλό του Βασίλη Λεβέντη. Γεια σου, φίλε μου. Ο Γιώργος από την Εφτάλοπο από Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα. Καλά είσαι? Δεν βαριέσαι. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω, απλά να με βοηθήσει λίγο. Έδωσε χθες ο Κόκαλης μια συνέντευξη στον Κοτρότσιο. Τι με σέβω λίγο, αυτός ο Κοτρότσιος δεξιός δεν ήτανε? Δεξιός τώρα, εντάξει. Σχετικά είναι όλα αυτά. Σχετικά. Αυτό που λες με φτάνει. Ανάλογα τα συμφέροντα τώρα, ξέρεις πώς είναι τώρα. Δεξιός, έχουν εξαλειφθεί αυτά, μην κολλάτε. Απλά άκουγα τώρα το Καλαμούκι ζωντανά που είχε μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη του Κόκαλη που έδωσε χθες την ΕΤ και μιλούσε και λες και άκουγες κανέναν. Εργάτη του δρόμου. Ξεχάσανε τις λαμογές. Παπάς τώρα τα hotspot τα έχει πάρει εργολαβία χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Και ποιος μιλούσε, λες και μιλούσε κανένας αριστερός κομμουνιστής. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Τι έγινε? Τι έγινε? Πες μου ότι κάνετε μαζί κοινές εμφανίσεις με τον Κούλη. Θεσσαλονίκη ο Κούλης, Θεσσαλονίκη εσύ. Με έχει πάρει από πίσω, παιδί μου. Ακόμα δεν βγήκανε, αυτοί μας πήραν από πίσω. Σε παίρνει από πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ποιος βγάζει πιο πολύ γυαλιό, εσύ ή αυτός? Εγώ τι είμαι, τσικό μπροστά στον Κούλη. Ναι, εννοείται ότι είσαι τσικό. Μια απάντηση θα ήθελα, όχι ελληνοφρυανική, αλλά μια απάντηση πραγματική. Ποιος χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης, η κυβέρνηση ή ο ελληνικός λαός? Και τα δύο. Από το λαό έρχεται και η κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός χρήζει περισσότερο. Από το λαό έρχεται και η κυβέρνηση. Τι περισσότερο, ποιος την έχει πιο μεγάλη το θέμα τώρα? Από εκεί ξεκινάει, φίλε μου, το πρόβλημα. Καλή σου μέρα. Κλασικά θα πάρουμε τον Αποστόλη και πρέπει να του πούμε τα παράπονά μας. Να σου πω λοιπόν. Τι παράπονο μου έχεις πάλι? Τα μάτα πάνε. Κάτσε να σου μιλήσω. Ρε Αποστόλη, τι γίνεται με τους γύφτους? Ρωμά, καταρχάς, να είμαστε πολιτικά ορθοί. Να είμαστε πολιτικά ορθοί, παρακαλώ πολύ. Ναι, συγγνώμη. Τι γίνεται, για πες μου λίγο. Τι γίνεται, όλα καλά, σε χαιρετάνε. Τι θες, μωρή? Θα πάρουν ψήφους, έτσι. Θα δώσουμε ψήφους και θα γίνει να γίνει πουτά εδώ πέρα. Πού? Στην Κορινθία είναι ώρα. Ωραία, και τι να κάνω εγώ. Τίποτα, εσύ στον παππούδια σου, στην Αθήνα. Πού μένεις, κέντρο? Αθηνάρα. Αθηνάρα! Αθηνάρα είσαι εσύ, ναι, είσαι ζωή. Τέλος πάντων, για να μαζεύσουν λίγο στην Κόρινθο. Γιατί πολύ το έχουν παρακάνει το θέμα. Real FM. Ναι, ναι. Είμαι φανατικός ακροατής σας και βρίσκομαι στη Μεγαλόπολη και ακούω κάποιες εκπομπές δικές σας. Uh-huh. Του Γεωργιού, του Χατζηνικολάου, την Ελληνοφρένεια. Βέβαια, την Ελληνοφρένεια. Και αυτή τη στιγμή ακούω την Ελληνοφρένεια και έχετε σύμβαση με τον 938 Τρίπολης. Ξέρω εγώ, μπορεί. Α, δεν το ξέρετε? Μπορεί, μπορεί. Ποιο να πάρω, γιατί δεν έχω καλή, ας πούμε, ακρόαση από την Τρίπολη στη Μεγαλόπολη. Σιγά εδώ δεν έχουν στον άλυμο. Τέλος πάντων, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό.